ई गाना के अपन सूर से सजा लखे अफजल आलम। सीमा नहीं सुषुमा नहीं काजल का मैं दीवाना काजल कहो न काजल नहीं माने काजल काजल जेरी पुरानी काजल नहीं माने जाओ न मोई सीमा के पास सीमा के साथ जाओ न मोई सीमा के पास सीमा के साथ। काजल काजल कहो न काजल नहीं माने रे काजल काजल कहो न काजल नहीं माने रे दूरे से मारे ला दूरे दूरे रहे ला दूरे से मारे ला मारे ला नैना से बाया हमारे लैले में जा मारे ला नैना से बाया हमारे लैले ले जा। काजल काजल कहो न काजल नहीं माने रे काजल काजल कहो न काजल नहीं माने रे भुया मोरा रे लुकी छिपी देखेला भुया मोरा रे आई लव यू बोल दे निया भर के कर ले निया आई लव यू बोल दे निया भर के कर ले निया। काजल काजल कहो न काजल नहीं माने रे काजल काजल कहो न काजल नहीं माने रे गुरा गुरा गाल लड़की कमाल गुरा गुरा गाल लड़की कमाल कर लेनी मोर संग प्यार देव भूला के हार कर लेनी मोर संग प्यार भूला के। काजल काजल कहो न काजल नहीं माने काजल काजल कहो न काजल नहीं माने जाओ न मोई सीमा के पास सीमा के साथ जाओ न मोई सीमा के पास सीमा के साथ। काजल काजल कहो न काजल नहीं माने रे काजल काजल कहो न काजल नहीं माने रे। ये गाना है रिंकू का।